jesi drasti. Dal te nose vali sreće, da se sjetiš naših dana, što prođoše ko proljeće. Dal te nose vali sreće, da se sjetiš naših dana, što prođoše ko proljeće. Zapita se srce tvoje, kako živim ja.